रहो में प्यास दिल में तलाश हो तो हमें बंधुनर में चुनरी में दाग सी नहीं में आग सांस हो में कह दे वर में नजरों में प्यास दिल में तलाश हो तो हमें बंधुनर में ही